بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن قدر العارفين أمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين خاصة المصنف سيدي صلاح الدين رضي الله عنه وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله fi ñëwon ci jotta bi wessu ci xekma yi moy innama wasa'aka al-kawnu min haythu jismaniyatak walam yasa'aka min haythu subuti ruhaniyatak aduna bi kawnu bi dafa manam daf la ëmb gën la yaatu buñu xolé ci walu sek jëm manam sa corps physique mom aduna be ko gëna yaatu mom mo nek ci bi manam aduna bi mom mo nek ci bir aduna bi mais buñu xolé li aju ci sa ruh dañuy gis ne aduna bi yaatuul ba toll ni yow manam gisoon nañ ko sa ruh mo gëna yaat manam sa ruh ci le lepp nek aljana safara aduna ak li ci bir han ha lepp mi ngi ci bir ak secret bu mak bi nga xamantene mo nek ci ruhu doomu adama nga xamne ruhu bu sama borom subhanahu wa ta'ala wol ci mom Allah benen hikma biñu gisoon moy qawmun aqamahumul haqqu li khidmatih wa qawmun ikhtassahum bi mahabbatih manam ay nit xet manam xet nit ñi nga xamantene manam dañuy nek ay nitu yalla ak nga xam dañuy xër ci yoonu yalla di ci ja wala manam yoonu borom subhanahu wa ta'ala yitte leen dafa am nit ñoo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena taxawal ngir ñu diko liggeeyal ñom ñoy wa ahlul khidma ak nit ñoo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena jaglel ciofelam muy ahlul mahabba nañu yalla bolé ci ñeen benen hikma bi nga xamantene mom lañu tolonté fa la ñamoon moy khayru ma tatlubuhu minhu huwa ma talabahu minka li gën ci li ngay sakku ci mom yalla subhanahu wa ta'ala moy li nga xamantene mom lay wut ci yow mom la bëgg yow nga def ko te moy nga juk al istiqama ihdina as-sirata al-mustaqim wa ñu koy ñaan suratul fatiha sa ñu julli et cetera manam istiqama moy juk di taxawé ay ndigeelam di bayyi ay téréem et cetera nek ci lu baax li gën ci liggéey sakk ci yalla bo démé ba mëno baña ñaan nga ñaan ko li nga xamantene mom lay sakku de yow dafa bëgg nga mel non dëll bobu wess won nañ ko sax bobu wess won nañ benen hikma biñu rombon moy mata atlaqa lisanaka bi talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak sa yo xamantene mom borom bi subhanahu wa ta'ala boyal na tekina firina sa lamine ci mudi ko sakku mom yalla muy sakku ci mom yalla xamal ne yalla daf la bu nam ma jox motax ndax bu la namul jox dula lan dula inspirer nga diko ñaan ba nga firi sa lamine diko ñaan comme li yentou bi sallallahu alayhi wa sallam wax man uti yad'a lam yafham al ijaba kep ku yalla jox ñaan duko xagn lan ak nangu Allah benen hikma bi nga xamantene gisoon nañ ko ci jotay bi wessu moy idha aradta an ta'rifa qadaraka 'indahu fanzur fi ma aqamaka fihi manam moy so beugé xam sak dayo lan ngay yow lan ngay pesse ci yalla nan nga tollu ci yalla xolal ana ci lan la taxawlo ci lan la taxawlo bu la taxawlo ci lu bax ngay wax lu bax di def lu bax di and ak ñu bax ñi di nek ci lu bax kesse di soobu ci yoon bu bax bëgg yalla bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëgg nit ñu bax ñi et cetera lool moy yow fofu nga tollu ci yalla non nga mel ci yalla yalla non la la jappé manam daf la jégel bopum daf la bëgg daf la tek ci wetu bop wala su fekkentene yow ñu lu bon ngay def ci ñu bon ñi ngay andal say mbir yépp yu bon la say projet yu bon la say bëgg bëgg du bax say xalaat du rafet do fekk ne non nga mel ci yalla tamit yalla ñu yalla sam na wa bu la joxe aduna manam bu fexé nga djublu ci aduna bu fexé say bëgg bëgg yépp aduna la c'est parce que daf la toroxal daf la doyadul manam yow mesuré wo dara parce que aduna xam nga comme li yentibi sallallahu alayhi wasallam bu amone valeur bu toll ni lafuk yo buñu dag kon yéfir lu fi am guxu ndox bi nga xamantene aduna amul benn valeur ci yalla motax kenn ku ne mën na fay am lu ne yéfir ak julit ku bax ku bon mën na fay am lu ne ndax lan amul benn valeur ci yalla motax bu la yalla xirtale ci ngay jëf xamal ni dimbali na la xettal na la bu lay jëf def lolu bax su la ubilé buntu xam xam xamal ni daf la nam daf la désirer daf def voilà daf la bëgg su fekkentene daf la xirtal ci ngay nga ko ngay deyal ak mom diko ñaan xamal ni daf la jégeñal bopam su fekkentene daf la jubul manam dafa jubal ci yow ay nattu rek affaire yi tar xamal ni daf la sop motax su fekkentene yow contane nga ci nattu bobu mu la tek xamal ni yalla contane na ci yow bu la bo gëreme lool yalla gëreem na la na so gisee mu xamal ni batan li ci bir batan manam li ci biti day tekkale li ci bir so gisee mu ma su de yow da nga gis ne yalla daf la sori xamal ni da la sori manam xamal ni dang ko sori so gisee ni yalla da la sori xamal ni yow ya ko sori soko gisee ni daf la jégué xamal ni yow dang ko jégué su fekkete da ngay magal ay mbiram mom da na la magal moy wane ni yalla da la magal bo gisee nga magal yef yalla lepp lu aju ci walu yalla lu ñu tuddu yalla rek nga reeyul ko magal ko fonk ko xamal ni yalla yow tam yalla non la mel ci yow man non la la def daf la reeyul da la magal da la fonk da yek ci sey mbir su fekkete dang ko ragal mu ragal lo lepp ludul yow mu ragal manam lepp ludul mom mu fexé ba lola ragal la su fekkenté dang ko sop dafa fekk né daf la sop ba paré daf lay sop ba paré sop lola lan mindé fi dengo amna ño xamanté né lan moy seen objectif moy dañuy sakku ci yalla manam ñom buñu démé di wuti yalla hein di wuti ji ci yalla dañuy wuti ji ci yalla mais wutuñu yalla xam nga lool am dañuy wuti ji ci yalla hmm am moy exemple ball hmm wa amna différence entre ma dem séti ji ko ngir né mom la séti parce que dama ko bëgg séti set wala bok ma dem fa parce que dama fa am intérêt dama nan ko bal yow lay set ci mais en réalité taxuma jog ap intérêt bu ma fay dox la légui ñi nga xamantene ñom dañuy wuti ji ci yalla ñoon ñom ñoy rubbati ak zuhati moy ahlul khidma moy ñi nga xamantene ñi ngi def ay effort di julli lu bari di woor lu bari di saraxe lu bari di wer de sikar lu bari et cetera xet bobu ñom dañuy wut ci yalla parce que dañu bëgg yalla wa dégg na wer de sangam boko défé day tax nga am nangam ku def nangam du deug sikar bi ku koy faral di def légui tay sa affaire bax sa poor bi dara 10 et cetera donc lolu ben xet la amna benen bobu xet nak mo gëna doyé en fait ci ñuy wut ci yalla yépp bobu ci gëna gar mo ci gëna doyé am ño xamantene dañu ni de moko défé day tax may am aljana mu mucc ci safara bobu mo tané malgré que ñom benen groupe bi lañ bok am bo xamantene day tax ma am maqama sangam bi mom ku ko def di nga nekk waliyu da nga am maqama sangam da nga nangam ha da nga am fatu da nga ki lol moy da ngay wut ci yalla amma arif billahi ñi nga xamne ñom dañoo nand mbiri te ñuy nandé ci yalla mom yalla mo leen nandal manam nand dal sans comprendre ñooñu yalla lañu wut jeex na yalla lañu wut ha ñom ñoy arif al arif arif billah moy ahlul mahabbah wal abd ya'khudh bil ahwat li dinihi wa li gisoon nañ wa yakhruj min khilaf al a'imma radiyallahu anhum fala yartakibu al makruhat 'inda ghayr madhhabi wa yu'amiluha mu'amalat al muharramat bal wa yaf'alu sunan ka annaha wajibat wa man kanat 'ibadatuhu sahihatan 'ala jami' al madhahib awla min kawniha batilatan 'inda ba'd al madhahib wa man salaka tariq al 'ubudiyyati fala budda an yatuba min tark al sunnati kama yatubu min tark al wajib Allah Allah kon li gison nango manam moy ki nga xamne moy jambi wala abdu jambi yakhuzu day japp bil akhwat ci li geuna sam li dini yi ñeel dinem wa yakhrutu day genn min khilaf ci wutegal ay mat imam yi radiyallahu anhum manam imam ngiri day kon day genn ci wute bi ngiri wute xam nga waxon nang fala yartaki bu mu war bu muy jëf al makruhat yu ñu sip enda ghayr mazhabi ta fenen bokut ak mazhabam deug nga waxuñu bu mu def lu ñuy téré lu haram ci benen mazhabam mais dedet lu ñu sip ci benen mazhabam nangam ñepp dagan na ci mazhab bi mané wala mom la japp ne xeyna mo gëna not ci gis gi na nangam dagan na andak ne dafa lan andak ne amna ñeneen ñu ne dañ ko sip lolu lay moy tuddu wayu amilu amuy jëflante ngir moma muamalata jëflante al muharramat yi ñu haramal bal li fi nek wayaf alu day jëf as sunana sunna yi ka annaha melni ko sunna yi wajibat dañu war manam suy jëflante ak sunna yi day jëflante ak sunna comme si day lan dafa war sayyidna abubakar radiyallahu anhu ben mom musul deg ben sunna ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne yenenbi sunna la ludul ne day gaw jëfé ko parce que day ragal lan day ragal fitna fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim alquran dane fal yahdhar na moytandiko alladhina gaay nga xamne yu khalifuna dañuy wute an amrihi ci mbir ci ndigalu yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam moy amru wala manam sunna ay sunnat nabi sallallahu alayhi wasallam lolou la amru di tek fof parce que batu amru ci alquran day tek lu bari bare mën nañu baña dugg ci detail bobu pour gëna avancer mais amna 14 sens batu amru ci alquran nu mëna dikk légui mais fi da fay tek amru fi ni sunna lay tek kon manam ñi nga xamantene ñom ñoy moy tandiku manam moy ñi nga xamantene dañuy wuté ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam nañ moy tandiku lan antusibum ci mu dal len fitnatun fitna aw wala bok yu fibu mu dal len azabun alimun bugal bu metti na luñu wax na wa lolu farata la wala sunna la degg na sunna la ah kon kay jaru sax dedet manam xamu gi ñi xamne nangam farata la ak sunna la jappal bayil bayil sa xel han bayil defal attention buma neela buñ neela ci alquran wala ci hadith wala manam buñu wax ci walu diine ne nangam dedu farata la ak sunna classification bobu lim ñuy permettre moy pour bu affaire yi xaté bu affaire buñ nekké ci xat xat nga xamne bayyi sunna mo gën nga bayyi farata c'est à dire que tay sumay japp duñ ne ma comme nangam sunna la rek comme galax diko bex serandiko rek keñu dama koy bayyi du lool mais moy suma amé ndox mo xamantene lima ci mëna def moy cëru farata yi kessé la ci mëna def mënuma ci def sa cëru sunna yi de nga wax bu boba lim may permettre ma xamé lan moy farata ak lan moy sunna moy ma xamné farata bi mom mënuma ko bayyi ci njappul waye sunna bi mëna ko bayyi manam ma def ben moy farata ñaarel bi ñettel yépp ay sunna la manam boudé ci malikee yi ñettel bi moy ngeenel parce que ñom dañ téxalé entre ngeenel ak sunna mais yenen mazhabi téxalé wuñ ko donc voilà mais en tout cas lool la kon ñu jox ko ci exemple japp bi nga xamni daan manam fi mënu ñu ne kenn man am ñepp ko fi man pour mu leer ah dafa am yo xamni dina farata lañ ci japp ni na law dessa wa legui gay même borom ki dañi manam mën nit mën nañu selmu ci buñ ko woré wala yoyep mën na nek mais bo poudre do ko man wa legui denga ayo legui kon ndiap dafa am yo xamanteni ñoo di farata am yo xamanteni ñoom yoy ay manam sunna lañ ak ay ngeenel manam sunna ak ngeenel ñu wax sunna ni rek pour mu yomb ta marahas sama ma def yene mom farata la marahas sama xarkana mom farata la marahas sama loxo ba ci cionci farata la ma massa sama bob bi dem bi farata la marax sama tank ba ci cionci farata la benn bu ci nek yi farata la damay résumer mbir mi pour baña tuddu yi nga xamantene xeyna dañ ci wouté comme gaaw be manam ak toftale geek ak yenen manam ma yam ci ni legui su fekkentene dama am ndox mo xamantene xamna ni mën na ci def li ma tuddu yep benn yor yi ma tuddu yep mën na ko ci def benn yor fofu la intérêt wu ma xam lan moy farata lan moy sunna am su ko defé mais cependant suma amé ndox mu doy damay galax diku damay sarandiku du dog firu yaangi deg damay raxas sama loxo ñett yoon manam ciiri dama ko ciiru ñapp dama ko def ñett yoon parce que lolu mo gëna nek sunna mo gëna depp ak sunna isbahul wudu mo lañu isbahul wudu ay ndal makari yenenbi sallallahu alaihi wasallam hal la alukum ala ma yamhu allah bil khataaya wa yarfa'u allah bi darajat kathratul khata' ila al masajid isbahul wudu 'inda al makarih wa kathratul khata' ila al masajid wa intizaru as-salati ba'da as-salah fa dhalikum ar-ribat fa dhalikum ar-ribat fa dhalikum ar-ribat moy hadith bu nek ci sahih imam muslim ak sunan imam at-tirmidhi sallallahu alayhi deng yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne xana duma len tektal lo xamantene da yalla def ci faré sen effacer sen ay bakkar yekiti sen ay daraja ñu ne ko an qalu bala ya rasulallah mu ne isbahul wudu 'inda al-makarih moy ngay matal ci ri njapp yi ci jamono ji mu jafé manam ndox mi dafa sedd wala da nga tayel xam nga ni buma defé ben ñakul dana bax wala nga defé ko non yalla daf ci effacer say bakkar yegitu say daraja wa kathratul khata ila al masajid bari jeego di dem ci jakkay jeego yoy bu bare day tax yalla far say bakkar yegitu say daraja wa intizaru salati ba'da salah ak bi xaar julli ginaaw julli sa yo julle ya nga xolat benen waxtu bi kagn la pour mu bañ la rut ci nga def attention na mun fa zalikum ribat fandongok fa zalikum ribat fandongok fa zalikum ribat fandongok han fandu lolou moy fandu xam nga fandu ko kay d'accord go comprendre la expression fandongo na japon nek fandu mi go okay fandu moy takku di nek ci garde yi pour di xaar xare moy ar ribat wala al murabituna moy al murabit les al murabit ñu leen di wax voilà wala indi même di wax moy ñeu di préparer nek ci zawiyé yi avant parce que avant non la won moy zawiyé dañ ko daan def gaay di fa nek daan jaamu yalla sét mais daan entraîner pour bu heureu xex doté di dem xexi mais légui zawiyé yi contraire bi mo fa am yalla ñu yalla sam deng kon lool moy vrai takku pour préparer xal moy yor ñett ci ko yi deng ala kul hal lima ci djublu won kon dafa am lo xamantene lan la farata la ak lo xamne lan la sunna la dañ ko sop rek manam du farata donc ma xamé ko lol la ak tamit tay bu fekkantene temps bi dafa xat tay mu leer ma ne suma fi nekké di def japp ben ñet ñet yoyu ak non sarax ndiko galax ndiko et cetera yépp djulli ji daf may raw par exemple aljuma ngi ni gaayangi ni kabar tay bu ma fi naré def lol yépp lan dina fek imam bi djuk ci ñaarelu rakka aljuma bi te bu ko defé duma am aljuma gis nga wax man bu ko defé duma la duma am aljuma bi ma daari gaw jappo non et cetera manam pour yoy la kon classifier biñi classifier farata ak sunna yi du pour nga nan nangam ah di de deug na far du farata dañ ko sop rek ko bu ma nexé bayiko du lol wala nangam dañ ko sip ah lol de dañ ko sip rek han haramul dañ ko sip kessé dede du pour lol yenentibi sallalahu alayhi wasallam bu fekenteene moy soro yi kay kay xara doyu la lepp lo xamantene nek na lu mu sop wala bok mu nek jikko muy doxalinam muy comportement am mu nek yow tamit sa boss bu fekenteene mom moy ki nga xamne moy soro yi kay xana doyu la tamit ni lepp lo xamantene mom de lolou geneeluko mu bañ la geneel yow tamit sallalahu alayhi wasallam ku bëgg soobu yoonu nitu yalla yi nak non ngay mel mom lay wax ni da ngay nek nit ko xamantene sunna yi da nga len di jappé comme si dañu war yi ñu sibi nga comporté wu ak ñom comme si dañu lan dañu xaram baax mu ne woman kep ko xamne kana nek na ibadatu ay jaamu ya lam fayatu ndaju wer ala jami'i ci mbolam al madhabi madhabi awla koku mo gëna yey min kawni ya ci mu nek baatala dund aji yaqku inda fa ba'd al madhahib len ci madhabi man sa jaamu yalla wër ci masaf yépp mo gën mu yaqku ci lenn li lolou gisoon nañ ko ci jota bi wessu joxe won nañ ci exemple ku ci gëna bëgg lu mu yaatal mu dem chapitre fan 11 rima wala xamna waman salaka tariq waman kep ko xamne salaka da nga soobu da nga jël itinéraire tariqa yonu al ubudiyyati selal sa numu jaamu ci borom bi fala budda munul ñak an yatuba ci mutu min ci tarki sunnati bayyi sunna allah kama kem ni nga xamne yatub non lay tuwe min tarki ci bayyi bi mbay al wajib lo far lu war ya nga deg wax ku bëgg sa jaamu yalla sel sa mbumu jaamu yalla nga han lien bi dox sa digënté ak sa borom mu sel nga soobu ci djel sa mbumu ni yalla kat man sak jam la nga toroxlu ci kanam ku ko beug matal amna lo xamne mën ta ñak moy lan moy ngay tuub ci bayyi gi ngay bayyi sunna comme ni ngay tuubé so bayyi won lo xamne farata la yalla nañu yalla defal lool manam ñu samonté ak sunna teggu ci allah affaire bi yef lool même bo baye sunna wa dang koy tuub comme ni ngay tuubé so baye won fara Allah yalla ñu yalla may no ba Allah wa lol mom moy sa tank du tege ko abadan ci sunna yaronte bi sallalahu alayhi wasallam legui lan ngay xalat ci sama jamono bi nga xamantene bari waan na ci ñuy xalaté ni bon tu sais hein, il faut pas se compliquer la vie hein, bon tu sais hein, voilà bon wala bok ñu japp ne amna yo xamne mom yoy yefi ibadu la manam yefi ibadu yoy lool kay du dekk ba lool mom dafa law ci aduna bi deg nga xamantene ay kilifa sen sikimi dañ koy wat te dafa attention wat sikim dafa haram nekul lu sunna de bay bañ ko wat non du sunna dafa du minusit dafa haram si dafa haram ah wa lolu yanti bi wax sallallahu alaihi wasallam a yanti moko wax ah wati len sikimi musakh yanti bi moko wax wa wat ba muset mom dafa haram mom te lolu attention yanti bi sallallahu alaihi wasallam bam gisse kako def hadith min ci sunan imam abu daud ak musnad ibn abi shayb rahimahullah bam gisse ki watal sikim ni ba muset bimu ñëwé xooluko dafa tourner mer xooluko niko way xaka man amaraka bi hada toskare ñeel la kan mo la digal li muné ko rabbi muné lakinni am rabbi amarani bi hada dali woné mom limu def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam même budul won lool sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bolem ñiko décrire ak sir cheikh bi tidiane radhiyallahu anhu ñepp ñiko décrire dañ ni lañu lanon amul ben description bu wax ne dafa amuñu dañ nan dañu amul sikim bu seuk ñom ñep bokku nak ak yi nga xamantene dañ mom bok mom moy point bi nga xamantene mom danaka yalla nañu yalla samra hein wa xam nga yow déjà bo jappé ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy soroy kay xana di nga japp ne wax deug yalla manam buñ dindi won sax yenen côté parce que comme ñom xam nga sentence yi ci borom xam xam yi tek dafa wuté comme imam malik rahimahullah comme li ibnu wahb solo ci imam qasim rahimahullah mom dafa ni kuy wat sikki mom nañ ko japp duggal ko ci neeg bi xaw ko yar mais lool la wax mais té bo démé ci téré attention limay wax c'est simple à vérifier hein bon demé ci téré fu xaw maliki téré yu mak yi nga xamné dañuy sharaki ba hatta ay ko ñom mawahibul jalil yoy yeb dang ko ci fek c'est simple à vérifier hein limay wax ni du wax du xawa ki hein du wax du tumranké wala du ki dedet c'est en fait dañu nek ci jamoro jo xamantene dañu dem ba affaire yi nga xamantene dafa évident ci diiné maam dañu dem ba mu mujj nek lu tumranké lol la xolal li ibn al-hafiz ibn abd al-bar wax bi mi sharah hadith bobu nek bi nek mo ta nan afu liha wa qas ash-shawarib hadith ibn umar bob radiyallahu anhu mune halqul lihyati haram wala yaf'aluhu illa al-mutahannithun min ar-rijal xolal lol xolal wax ju dur joju manam moy wat sikim dafa haram te ñi def yeufi manam nguru ngana manam moy yeufi gor jigen moy efféminé yi ñokoy def ci gor ñi su dangerul ak yenen dal manam pour ñu du pour ki manam ñun ñep war nañu def ci lepp luñu gis mu nek sunna yenen ci sallallahu alayhi wasallam ñu taxaw ci même budul farata a forceur yi nga xamne nak farata lañ ci tek fi dañ ci leer seug leg leg dafa am yo xamne bokay wax sax gaay dañuy japp ne yow am extraterrestre nga manam yow mars nga jugge normalo te pourtant lolu manam dafa tum ranké li ngay def ki limi wax dafa tum ranké manam dafa lan bizarre c'est bizarre hein alors que lolu nonu xeyna tum ranké na manam gharib moy étrange na ci nopi nit ñi ligi ni mais ci téré yi mom étranger ci mom parce que ma nga ci téré yi mom bo fa déwé rek fekk ko fa mom yalla yalla sam donc nak de nga kon lool nañ ko baye xel surtout sunna yi ñuy manam waxuma la yu haram yi mais ñuy gën di samonté ak sunna yi parce que nit ki su bëggee dara nak day su bëggee nit xol leen tay buma génné ci mbedd mi mën na xamé ñi nga xamantene ñom ñoo bëgg benn basketteur wala benn football kat wala ñom ñoo bëgg benn way kat ci way kat yi d'ailleurs ak façon way bi mi way wa nan la koy xamé buma ko gisé ci mbedd mi té musuma ko xam nan la koy xamé ni mi solo han ni mi doxé ni mi waxé du deug han légui ma xam boudé football kat bi day tenti bop bi mom muy tenti bop bi sol mayo bi nga xamantene dañ ci bind numéro bi numéro 9 ki dal di bind tour waji boudé xalé bu jigen bi dafa bëgg ben bo am 5 dafa bëgg ben way kat star comme niñ koy waxe nga gis muy sol boudé day sol jupe bu xawa gatt bolé ko ben tubay bu séré mu def lolu mom tamit han du deug day bëgg di jënd yéré yoyu nga xamantene mom la ké doon sol waaw bu dé basketteur bu nga mo gis ko mu sol tubay bu réré té tek xawa té yam ci om yi ha voilà bu dé han bu dé kuy rap ki bëgg rap ni bu muy wax ak man rek ma xamné da ki posi la muy wax ak man rek ma xamné ki posi la déjà day wacc tubay di mom du ko yéggé da koy wacc déjà hein waaw hein muy wax di yëngal loxo bi hein ñu américain waaw et cetera jël jaaro tak ci tek ko fi yoy yeb ay té pourtant yoy lan la ci xamé moy ki dafa sop idol kin nan mo idolam dako sop ba nga xamantene daf koy roy daf bëgg mel ni mom ba nga xamantene day dem ba nga xamantene day commencer sax jël ay traits caractéristiques manam posture bi dakoy jël yenenti bi nak sallalahu alayhi wasallam bu fekkentene moy sa roy kay yow non nga wara mel par rapport ak mom yalla ñu yalla sam non loolu bu dëkk bu rek han loolu mom ci aduna bi yépp la légui yalla ñu yalla sam wa sallallahu salaamata wal afiya wal afwa wal mu'afata daa'ima fi ddin wa ad-dunya wal akhirah ñu min deng munaw kullama zada al 'abdu ma'rifatan billahi ta'ala 'azzama amrahu wa nahyahu wa kullama ba'da tahawan Allah wa ta'zimu kulli ahadin 'ala qadri ma'rifatihi bi rabbihi wa kama yakunu amrul haqq indaka kadhalika takunu manzilataka inda rabbika munaw kullama sa yo xamantene izdada yokuna al abdu jambi ma'rifatan ak xam billahi ci yalla ta'ala al kawi azama day magal amruhu ay ndigalam wa nahyahu ak teram lu nit ki gëna xam yalla rek day gëna magal ndigalu yalla ak ay teram wa kullama sa yo xamantene baawra mi ngi gëna soor yalla nak taxawona day doyalal ndigolu yalla ak téré yalla yi duko jox ben importance wa ta'zimu amrullah hamlu adhal wara huma mawrida safi zulali rahim han sayyid hadji malik radiyallahu anhu muné ci zajrul qulub moy wa ta'zimu amrullah di magal mbiru yalla yi lepp lo xamne mbiru yalla ndigalam ay terem symbole yi han yenenti tere yi manam lepp lo xam dañ ko askanale yalla yenenti alayhi salam yenenti salam mo jitu yenenti salam tere yi moy alquran et cetera borom xam xam yi nit yu yalla yi et cetera jakka yi lepp lo xamanteni dañ ko askanale yalla mu magal ko ak xamlu azal wara ak ngar dajjo lor minde fi manam lor minde fi buñu lay lor sen azan manam moy sen sen ay yi ñu bonlé yi ñu ñaawlé yi nga xamantene xeyna rafetul yombu te muñ yoy nga ko supporter tout de même hein voilà ak sen comportement yek sen nga diko muñ dal mune ñaar ñi huma ñaar mbir la yo xamné mawrida ay ro manam hein rotu kayl ñaar yi ñi rot faatu zulal ñi nga xamné dañu lan sel fañuy roté ci walu yalla rahib dañ ko xemé ñaari mbir ngi ni moy magal lepp lu yalla magal moy digelu yalla ak téré ni yalla ñun lan lañu sékk ak mom concrètement ci lo xamné mom tay buñ ko téggé dañ nan li lañu sékk ak mom moy lan moy loawam li la bëgg li lay bañ sama digel ngi ni sama téré ngi lolu loko gën di magal xamal ni lan yaa gën nga jégué yalla yang koy gëna xam waye lepp lo xamantene yaangi gëna sori loolu yaangi lan ha Allah moy da nga doy dal moy loy gëna sori yalla rek da ngay gëna doy dal yalla digal ah loolu de garawul ah non xam nga nak kene mënul tout temps di samonté ak lepp bon tout ça té da ngay gis lo xamantene amna lo xamné nañ ko bayyi xel budé manuma nangam man manumako na d'accord ni man mako manu mais bu mu tax may critiquer kikoy def au moment où lolu dafa deppok lan sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam te lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam don digle wala mu diko def ngay critiquer lolu danger upp ko danger dara gënu ko garaw budé dang ko xam nga wirni ci yenenbi la jogi ba pare nga critiquer ko mom da ngay nek yéfer ci sas si lolou day nek takfir lolou dafa bok ci li tax nit nek yéfer ci sasi il hal bu xamé ni ci yéne bi la jogé mu critiquer lolou mais bien sûr parce que lolou limi tékki moy lan concrètement moy yéne bi sasam lolou mu diglé wala lolou mu ron def lolou baxu ce qui veut dire que ni kon dafa djoum moy matul c'est-à-dire que donc hein du royu kay lolou lay tékki bon c'est à dire que xam nga julit bu gëmé yalla nak té gëm yéne ci sallallahu alayhi wasallam ñaara duy faral di def yoyu nak duy fekk lo xam tane deug nak yéne ci bi dako digi mu xam ni ci yéne ci bi la jogé mu xam ko la waxuma na xamuko mu xam ko xam ak saxam mu critiquer ko lool lay wax bax Allah kon lol nañ ko baye xal lo gëna magal mbiru yantibi sallallahu alayhi wasallam mbiru yalla yantibi sallallahu alayhi wasallam ngi gëna jégué yalla lo gëna do dal man bu fekk par exemple tay way gaay dañuy téngal rek ñom dañuy téngal rek gaay dañu tar ñom dañu tar fekk deful luddul lo xamantene sunna la téngal xam nga lan moy téngal moy exagérer ci lo xamantene manam yaronte bi sallalahu alayhi wasallam joxena ci ay djegal na ci manam balé na ci wala alquran wax na ci woyofal ko wala yoy nga téngal lolou téngal exagérer mais lo xamantene ci hadd bi la lolou tudul exagérer tudul téngal waya wa ta'zimu magal kullu ahadin kep ken ala qadri mi ngi tolok nek ci dayak maarifat yi xam bi mu xam bi rabbi ci borom man solo ni nga xabe sa borom rek ngay magal yef yalla wa kama kem ni nga xamne yakun non la nek amro mbiru al haqq bur yalla bi deug endaka fa yow kadhalika niki nonu takku manam ndigalam am ndigal gi ndigalu yalla namu mel ci yow kadhalika niki non takunu non lay nek manzila tak sak waccu way enda rabbi ka fa sa borom yow xolal ni nga jappé sey mbiru borom rek lila yalla digal xolal ni nga ko considérer rek nga xamné yalla tam non la la considérer ni nga ko considérer non la la yalla considérer wa fil hadith as-sahih man kana la ya'lamu manzilatahu 'inda Allah falyanzur kayfa manzilatu Allah 'indahu fa inna Allah yanzilu al-'abd min haythu anzalahu min nafsihi hadith mu neew fi hadith nek ci hadith sah sah bu yor ba ha moy lan man kep ko xamne kaara nek na la ya'lam khamul manzilata wa waccu way min allah fa bur yalla fa lam durna khol kayfa ananaka manzilat na nek waccu way allah bur yalla ta indahu fa mom texna fa inna li wer bur moy allah bur yalla yanzilu day waccu al abd jam al abd jam minhu fi mom haythu anam gi nga xamantene anzalo non la waccu mom jambi min nafsi ci bopam mu yalla fi ni la yalla manam wala mu leer na de lol jarul explication encore de plus ñu jall ci benen xek Allah mata razaqaka ta'a wal ghina bihi 'anha fa'lam annahu asbagha 'alayka ni'amahu zahiratan wa batina Allah xolal mata sa yo xamantene razaqaka wërsegal na la mom yalla atta top ko manam yalla bu la wërsegalé nak nga diko top di def limu bëgg bayyi limu bañ ba paré Allah diglu wal ghina ak womal bi ci yalla anha wëlif top gi yalla nga manam yow yalla nga japp manam yalla nga doylo mais pas sa jëf yu bax yi konté wulo ci sa jëf yi ci yalla rek nga konté doy nga doylo ci mom mom rek nga soxla mom moy sa objectif lolu su lako yalla defale fa lam khamal ne annahu nako mom bur yalla asbagha sembeertel na ci yow fesalal na alayka ci yow manam matalal na la ni'amahu ay xet xewalam yeb zahiratan yi feñ wa batin ak yinebuy yeb amul ben xewal bu mu la dess yalla dessele tula dara li ñepp am am nga ko bu fekkentene yalla mayna la nga diko top ba bare yow malgré que yang ko top xolu lolou mais mom yalla mola doy seuk wulif lenen ludul mom hatta wulif top gi ngoy top kontrolo ci lolou xamal ni mbolem xiwuli yu zahiri ak yu batini yalla defal na lako matal nako ci yow Allah fa atammu an-ni'ami wa a'laha al-qiyam bil-ubudiyyati fi 'ayni mushahadati ar-rububiyyati wa iqamati ash-shari'ati ma'a muwafaqati 'ulumi al-haqiqa wa ta'dili adh-dhahir bi iqamati al-awamir wal-batin bil-ghina bihi 'an kulli mughayir Allah Allah fa atammu an-ni'ami gën jaamati xewal xewal yi gëna mat xewal wa a'laha gën ja kawe xewal yi al-qiyam moy di taxaw bil-ubudiyyati ci mboumu jaamu gi nga jox ko borom subhanahu wa ta'ala amna ben waxu sidi ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu radana bi buma partager won barki dembu la yakarna barki dembu muy wax ci ubudiyya al ibadatu wal ubudatu wal ubudiyatu ak al ubudatu ay xet la yeb jaamu lay tek jaamu yalla lay tek mais al ibadatu moy jamu yalla nan al ibada moy al qiyam bi amri llahi fi maqam al iman fi maqam al islam moy ngay taxawé ci ndigalu yalla li yalla di diglé ay mbirum ay diglém téré nga diko taxawé ak manam di jamu yalla mais ci maqam al islam koku boromam dafa am nu muy mel moy lan mom day jamu yalla koku pour mu tewlu yalla da koy jafé han concentré wu baña def dar han dafa jafé choono gu bare bare la ci becc mais lu touté touti lay tewlu tewlu gu neew lay am ci ak choono gu bare manam di julli lu bare bare bare mais lim ci tewlu lu bare koko non lay mel and ak né il faut mu def effort bu bare pour meuna tew lol maqama islam mu am al ubudiyyah moy le fait que nit ki jaamu yalla yeungal boumou jaamu deug deug haqiqatan lolou mom moy al qiyam bi amri llah fi maqamil iman ci maqam iman moy ngay def lu yalla diglé ngay jaamu yalla mais ci maqam iman koku dana tewlu yalla walam waye min wara'i sutur manam day am ay voile yo xamantene ñoy tax du manam du mëna am ben jakarlo bi mi jakarlo borom tout temps day lan day dina xamne ma ngi jakarlo yalla yalla la nekkal mais duko témoigner duko contempler dan du am mushahada day tewlu yalla ni rek wa yalla dal j'imagine que mi ngi sama kanam mi ngi may de ki xamna limay nekké nangam nangam ci imagination lay am mi ngi tewlu nak borom maam dina am yeg yeg bobu yegu tewlu lol moy allah awbu diyat mu am allah awbu datu yalla nañu yalla may bobu moy al qiyam bi amri allah fi maqam al ihsan moy ngay taxawé ndigalu yalla yi limu diglé limu téré ngay taxaw diko jaamu mais ci maqam al ihsan moy ngay jaamu yalla comme si yang ko gis xamni bobu gisul mom mi ngi lay gis mais bobu mune kiko def kiko matal mune mom dotul giseti ci nek te fi nudul yalla yalla rek lay gis fa huwa yara al haqa bi ayni al basira wala bi ayni basiratihi wa nur yaqinihi koku day gis yalla ak beutu gis xolam manam beutu clairvoyance lay gisse yalla ak lan ak yaqin bi nek ci wa nur leru yaqin moy certitude bi leru bobu lay gisse yalla manam kon mom tout temps jeexna aduna bi deeng day dox di dem di dik di gis di li yalla lay gis lepp mom yalla rek lay gisseti ci aduna bi mais lan la ak lan la koy gisse du beut bi han du beut yi de han beutu xolam gis clairvoyance ak lan leru yaqinam voilà ma ngi gis ben mbok talibé ñew daal di def ben salat ala nabi gis nga ko de Allah do gaay ay ki man na bu daal ñew Allahumma salli ala ayni al basirati wa nur al yaqini sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan tu'arifuna biha iyyahu mune yalla nga yalla ñu ngi yalla yow borom tur yu magi ak melo yeketu ki yow borom tur yu rafet ak melo yeketu ki yalla na nga julli ci ki nga xamantene mom moy beutu gisu xol te mom moy leru yaqin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga julli wa julli ci koko ha ak ci wa keureum andando mi nga seulmal ci mom julli go xamantene man ak seulmal bo xamne da nga ci fay jaare xamal ñu ana kan mo yenente sallallahu alaihi wasallam wa motax maliko señ bi lolou kay jox lu ci ki ibn khas wa atasah ko ibn legi commentaire bob lolou en fait limu wax nonu limu ñewé def sax salatu ala nabi bobu mu def xawma sax ba xam mom mula wala serignum lako degge wala mais yakarna mom moko fent parce que ñom dañ koy dañuy def ay salatu ala nabi mu ne manam salatu ala nabi bobu day tekkale ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam en fait yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mom moy deug manam gisu xol manam l'œil de la clairvoyance moy yenenti bi mom moy la lumière de la certitude manam nourul yaqin yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lolou numu nek borom bi subhanahu wa ta'ala nimi feñe ci mbolam mindeefam bi manam ci kanam mbolam mindeefam bi daf leena feñu ñom ñepp ci ay turam ak ay melom bam dess yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko feñu ci jëmum tejeli zaati bob kep ko xamantene nak dem nga ba am fanaaw manam ba am extinction jeex ci sop gi nga sop yenenbi sallam top gi nga ko top ce lepp deppok ay mbiram gis nga da ngay jeex yenenbi sallam sallam bu boba da ngay gis yalla yalla munoko gis ludul a travers et par yenenbi sallam sallam manam haq wala sulu lolou rek doko meuna gis comme li serigne bob dama faté kanata la mu waxon ta dom gi ne ko dama gis yalla munako bi manam munako lan nga ko gisse munako ah munako dama ko gisse gissewumako samay beut mais bu yenente bi la ko gisse sa sa mais beut yenente bi la ko gisse manam def ki allusion ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom bi gissone boromam manam lool la c'est que donc voilà lolou en fait bi mu waxé lé lolou la indi comme commentaire ci souf ma ngi sax ngay aimé commentaire bo voilà ci ci léral salatu ala nabi bo mais mom salatu ala nabiyam manam commentaire bi da fay léral salatu ala nabiyam mais salatu ala nabiyam mom day léral waxu cheikh amadou tidiane rabbi allah ma ngi gis mom mu ñëw commentaire a djib ñu comprendre borom bi subhanahu wa ta'ala bu ñuy wax ak moy wa xam nga bi mi wax ak mom dafa wa kallama Allah Musa taklima Allah yalla dafa wax ak mom kaddu manam kon melo melo bimu ko feño moy melo kaddom jeexna mom lañu wax am moy Musa mom sahibul mukalama la manam mom moy borom kaddu manam jokkalante kaddu ak yalla lol la am ci yalla amul ci yalla gis ah do deug wa dañ doon wax hiérarchie ba né yantou yi waaw ñepp ma xam waaw légui naka lay nit bo mëna amé possibilité wu am lén bo bu xamé voilà en fait lolu ni mu mëna amé li la moy yantou bi sallalahu alayhi wasallam bo tax motax nit ki bu amé extinction ci yantou bi sallalahu alayhi wasallam limi def da koy def à travers et par yantou bi sallallahu alayhi wasallam pas par mom du nekati mom kesse moko def mais par et a travers yentibi lako def sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs lolu moy motax xam bi yenen yentibi alayhi salallahu alayhi wasallam xam magayou bobu nonu ci xetou sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam motax ñom ñep ñu bëggono bok ci xetam baña nek sax yentibi mais bok ci xet bi voilà ndax ñom amaduna hu sayyiduna فنعز لنا لإجابتي فلا شرف والله وفى عما سلف من أمته محمدنا هو سيدنا فنعز لنا لإجابتي مهبدا من طلعته والليل دجى من وفرته محمدنا هو سيدنا العز لنا لإجابته الكرم مولى النعم هدي الأمم لشريعتي محمدنا هو سيدنا العز لنا لإجابته الكرم مولى النعم هدي الأمم لشريعته محمدنا هو سيدنا العز لنا لإجابته والله عفا عما سلف من أمتي محمدنا هو سيدنا عز لنا لإجابتي محمدنا هو سيدنا عز لنا لإجابتي بارك الله بارك الله اسكي بارك الله خيرك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحمدنا هو سيدنا موسى سلام فالعز لنا ام من ديوك ترانغا لاجابتي باجابتي تي ويو بين كو ويو ديوك ترانغا لا نتي لول كان زول كرامي مولى النعم هذه الامم بشريعته موم موي كان زول كرام موي تريزور كان موي تريزور trésor teranga moy voilà moy lepp lu ñu mang ci teranga ci ay trésor moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam maulan ni'ami mom moy kilifa moy ki mengo mbolam xewali hadil umami mom moy ki gindi xet yeb li shari'atihi me nak daf leen di jeme ci shari'am ci yonam manam kon lool la motax hein القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لإجابته أمنا أبا بابو سعد الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته voilà manam garab gi sax dafa dox xam nga garab gi gis nga ñom ñep ci xéet yentibi lañ bok sallallahu alayhi wasallam ñom bu leen daf leen dañ ko yoni ci aduna bi yépp univers bi yépp yentibi sallallahu alayhi wasallam ne garab gi ñew de nga shaati shajar nataqal hajar xéer yi nga xamantene bu taxawon mom bu tey waan xéer yi ci loxom dañu dégg sabbalu xéer yi mu tey xéer ñu dégg sabbalu xéer yi ci ay loxom de nga nataqal hajar shuqqal qamar xar nañu wéru sax bi isharatu ci sababu lak ak joxoñum dafa joxoñ ñer biñ moy xissa bobu bi ko yéfer né dañu bëggoon xam na nak yow ya fi daqa ñeber mais li mom kenn man ko ñeber moy wéru ben la aduna bi aduna wéru wéru mom ben la bu fekkenté né da ngay wax né yenen nga yalla la yoni kay wéru wa gi ni xar ko mu joxoñ wéru wéru xar al qamaru bi isharatihi té han même gaay ci dess dañu ba paré tek ben parti wéru fi ci kanam fi bi ci dess mu tek ko ci gannaaw montagne ba ñepp li gis gaay tukki di ñu waye yi ngeen li xewa wa wéru yi ñu gis tay manam parce que xam nga bu doon wa makka rek ñoko gis dañ nan da ñëwër seenu bëti waye lu fekk fenen ñeneen ñepp di ko ku di wa yi ngeen li xewa wéru yi mo xaron diim bu xaron tay ki mo xaron il y a un mois mo xaron nangam wa okay ñu xamné dafa xar wéru effectivement jibril ata laylatan asra war rabbu da li hadratihi yenenbi sallallahu alayhi wasallam jibril dafa ñew jibril ata laylatan guddii go xamné asra daf ko tukkilo han war rabbu fekk borom bi bur subhanahu da moko wo li hadratihi ngir mu ñew ci hadaram mom rek la am ak invitation bob mu yenti mo xam sallallahu alayhi wasallam kepp kuko manam hadar manam isra bobu meme boko beugé def sa hatta ci sa roh ni da ngay moy ñooñu nga xam dañu awliyaul muhammadiyuna walli nga xamne muhammadi dañu doon yenenbi sallallahu alayhi wasallam 100% ñooñ ñoy jeex yenenbi sallallahu alayhi wasallam seen roh def rañan bobu deng wa ha hadratihi ha nala sharafa wallah min ummatihi waqay nala sharafa nala amna mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam asharafa teranga wallahu bur yalla nak afaat jegal na amma salafa mbolam lu wessu min manam ci ay bakkar lepp luñ def min ummatihi ci xetam fa muhammaduna lolou la jexe huwa sayyiduna fala izzuna li ijabati suñu sayyiduna muhammad mi sallallahu alayhi wasallam moy suñu sang nak ha wax deug yalla amna ñu dé teranga ak notel wallahi ci lan ci sababu ben affaire wuyu bi ngi wuy alhamdullilah ala hadhihi ni'ma ñi ngi sant yalla bu baax ci boole bu ñu boole ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa jazakallahu khairan addu nga ñu ci ki kon xéewal gi gëna mag gis nga deeng kon xéewal gi gëna mag moy nit ki njamum bu mu njamum mu deugal ko acc ko ci borom subhanahu wa ta'ala deng al qiyam bil ubudiyyah fi aini ci jemi mushahadati jakarlo gi mi jakarlo ar rububiyyati yello gi nga xamantene borom bi manam mom gi borom subhanahu wa ta'ala mom lepp yilif lepp yello mom kesse ñukoy jam manam le fait que borom bi tuddu rabb ak li tiaju ci yar minde fi ci len bind len ci amal len ci évoluer len solo état bi di len jox lañu aajo solo état bu nek ak di yewinal seeni mbir lu yakku mu defar et cetera hein sama borom subhanahu wa ta'ala donc ngay jakarlo ak lolu Allah xewul li xewul da gën ko mag xewul dafa gëna mag nga nit ki yegne mom jaamu yalla la di jakar lo le fekk borom bi subhanahu wa ta'ala moy boromam rab wa iqamati ak taxawal ash-shari'ata shari'a de nga shari'a shari'a moy lan loi moy loi yalla teural yow nelaw yi jeex na perturbe yi dik na dama la wona na baye sax ngay nelaw deng da moy upp jamm deng kon taxawal sharia ci la bok ma andak gis nga moy loi bi sharia ash-shar' wa moy shar'a mi ngi joge ci shar'a shar'a moy yonal nak teural na aw yon deng donc sharia moy loi bi dañ wax shar'a moy xarfal xam nga xarfal wala wala deul xaraf manam moy soubu ben yon jaar dug dug fenn wa xaraf wala moy soubu dug entrer quelque part moy shar'a loi moy sharia la législation moy sharia donc nga taxawal lan taxawal sharia ma andak muwafaqati depok ulum kham kham al haqiqa haqiqa manam kon da ngay taxawal sharia andak sharia bi nga depok kham kham haqiqa ñaar yu benn du dem bayyi morom bi amul amul di def lula neex ñu wax nga nan haqiqa la lolu amul yaangi deg niki nonu do def tamit sharia bo xamantene comprendre lo haqiqa bi nek ci ginnaw yaangi deg wala manam boy jamu yalla il faut ngay dundu spiritualité bi mu andal deng réalité yi nek ci ginnaw deng watadilu ak djubal mando azahir bitik bi manam sa bitik nga diko dund nga diko djubal bi qamat ci di taxawal al awamir ndigal yi di yalla digal wal batin way bir bi gis ci sa biti mom da ngay def lu bax di djubal waye sa bir wal batin sa bir nak bil ghina ci womal bi ci yalla kesse yalla rek na la doy nga womal nga am manam nga sentir ni yow da nga riche en fait yow tu es richissime a cause de la parce que yalla nga sukkandiko yalla mom moy sa lepp yalla kuko am rek richna ku ñak yalla mo pauvre mais ku am yalla rek richna deng nga doy loku ci lepp an kulli wulif lepp lo xamne muhayir dafa wute ci yalla ko lepp lu dul yalla rek han nga lan ko manam nga bayiko fi japp ci yalla lool moy batin bi mais biti bi ngay taxawal sharia di def lu bax andak ngay deppok xam xamu haqiqa bi deng boko bolé di jaamu taxaw ci sa mumu jaam nga diko yëngal sa kanam borom andak ngay jakarlo li nga xamantene mom moy né sa borom mom moy sa borom tout temps li mom boko amé xamal ni mbolam feewal zahiré ak batiné yalla matal nako te yow benen hikma bi moy rubbama fataha laka babu ta'a wama fataha laka bab al qabul وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول ربما bari warna lo xamne fataha ubil na loka ñel la mom yalla baba buntu ak taat top yalla yalla ubil buntu top ko allah yaangi deg waye wama fataha waye ubilul laka ñel la bab al qabul buntu nangu allah amna difference de gay amna difference de yalla ubil na la buntu top ko mais ubilu la buntu nangu li ngay def ak gis nga lolo tax gis nga manam c'est comme si daf lay wax bo beugé incarner le fait que yalla rek doy la sa jëf yi do ci sukkandiku doko sox han doko bayyi xel mais yalla rek mo lay doy mu indil la hikma bi moy leg leg dagay gis ne yalla dana la ubil buntu top ko ndegete ubilu la buntu nangul li ngay def allah Allah wa rubama barina lo xamne qada day dogal alayka ci yow bi zambi ci bakkar fa kana mu nek mom bakkar bobu sababa nek sababu lil wusul ci jokku ci yalla ha leg leg yalla dogal ci yow bakkar ndegere bakkar bobu moy li tax yow nga jokku ci mom gisone nañ lu ko nooru ci qawaid yu wess do legi muné fa rubbama sahala laka baba ta'a thumma hajabaka bi ru'yatiha anhu aw hajabaka bi ru'yati nafsika fiha annaka antal 'amilu laha fa yahjubuka an ru'yati tawfiqihi laka fiha muné fa rubbama bari wana lo xamné sahala dana yombal laka ñel baba ta'a bu tu top ko mom yalla thumma top hajabaka mu yir la bi ru'yatiha ci gis gi ngay gis ne top gi anhu hein wolif yalla manam ci sababu top gi manam le fait ngay top yalla tax ba gisuto yalla manam ganan man dey tabarakallah ku bax la hein gis nga bik hein bik guddig yef dama ko nafil manam yow gis nga nafile gi mais gisone yalla mo sabab mo dogal ci yow nafile gogo te yow gisone lolu waro ci gis sa bop abadan han legui nak jëf joju ngay jëf nak mo lay yir mo nek ki ray ba tax lan ba tax doto gisati yalla yalla xagn na la buntu nang ndax comme niñ la ko xamane xadara yalla bi ñaar buntu yi la buntu bi nga xamantene mom dafa tijje ko ak bi teju nak moy li nga xamantene li ngay def yep yalla rek nga ci gis te yalla rek kay tax amul benen objectif du ci bir du ci bit Allah awwala bok hajabaka mu yir la biru iyati ci gis gi gis nafsaka sabakan fiha ci bir jef jef manam yow legui du ne sax jef di nga gis mais nak ah non neexul ba neexul nak mais vraiment jambar la dal manam suma manam xol na dal mais man guerrier la dal sama morom yep defuñu man limay def ha sama morom yaangi di jamono ji ñi ngi ca bal ba non mais man ma tok yor sama cruise guddigi ni ha nelawuma ha allah ba ah ah sama allah allah allah deng leg kon sama borom tamit leg leg mu dogal lool manam mu ubbil le buntu nga top manam nga top ko ba pare mu yir la ci lan nanguko ndax lan ndax soit da nga gis def ji wala nga gis sa bop yoy yep ki ray la ndax lepp ludul yalla rek xamal ni ki ray la sa digeunte ak yalla Allah manam annaka ndaka yow kat ante yow al amil ya aji def la hañal ka manam yow nga japp ne yow ya ko def te gisoni motax muna la bul beg ci top gi ngay top yalla parce que lan parce que dang ko def mais begal ci top gi ngay top yalla parce que yalla daf ko dogal ci lan ci yow mom moko feñal ci yow legui fa yah djubuka bu ko defé mu yir la an ru yati walif gis tawfiqe deppo gim deppele gim le deppele laka ñel la fi ha ci bir jëf ci légi nak yir gogo tamit légui lim lay yir moy né ndekete yalla moma deppeli ci ma def li lolo tax loy def rek def ko ngir lan ngir yalla ba paré xolal ni yalla mo la ko def lo bul gis sa bop mukk ci lool légui nak mu am benen volet bi bo bo xamantene mom évolu mom tuddu ko tuddu ko waye lan na waye xam nañ ko comprendre nañ ko ndax tuddo nako ci wessu yi moy ndekete benn jaar benn moy yalla leg leg nga def bakkar ndekete bakkar bobu sabab la pour yow sa affaire bax euleuk ndax bu la def lo bakkar nga dal du muccu ci nga dal ni ah man ndekete ku bon la man ku doye di mi lan motax may def li yalla beug ko mos man ma diko def man dal ndek xam nga dal di delu wat ci yalla toroxlu ci yalla delu wat ci yalla yalla ubbil na la buntu lan ha yalla ubbil na la buntu nga jox ci mom nak manam day nga nan man de legui roussati na def lu bon c'est que man defna li tay dal man rusati na la def lu bon manam nga dal nak nek ci yoonu yalla yalla dimbal kon ñu yam fop inshallah wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaykum alors bana sa oui tu vas bien amina tu vas bien et maman et papa il est papa il est où ah il est fou ah c'est bien amina fa ñu ko xam ñu nek xalé dé da waaw waaw langage des signes amna moy liar comme niñu def mouma xam nga ñu mouma en général dañuy tax en même temps mais dañuy wax ak ñom ak langage des signes non mais duko soxla lool mom moy xala hadith bi ngeen deg moy hadithul jariya bob hadithul jariya moy bi biñ nan wajina yerenbi sallallahu alayhi ayna allah han manam hadith bobu nek riwaya bobu en réalité ci riwayat yu bari amna ay atashhadina an la ilaha illa allah wa anni wala wa anni rasulullah et cetera manam est ce que c'est de ngani yalla manam moy daf ko liar yeen ci sallam ni la ko don def manam ci anam go xamantene dana ko xam mom mu ne ko ni ben manam mu joxon ci kaw pour wonene yalla bi rek ben yalla bi lay jamu manam bi parce que buma defé ni moy wonene ben yalla rek lay jamu kon mom non lañ koy sédé lo manam mu da def ben genre lolo tax nak riwayat bo motax hadithul jariya manam motax nekul lay ci re yalla gi ci kaw comme niko wahabi di waxe munul nek lay parce que au moment où riwayat yi yu bari yi ci ñew non la manam dafa am riwayat yu mel non yu expliquer rek manam ki ñu doon wax manam ndaw sos dafa muuma won en fait dafa taxone voilà dafa taxone donc motax hadith bobu nonu ñuy wax nonu mom en fait moy lay la contre ñom mais pas lay pour ñu waaw lu wax voilà c'est parce que xol yi fofu moy seen qibla manam wala plutôt xel yi waaw parce que tay xam nga comme yalla ci mana dafa kawé comme niñ ko waxé lool mom motax ñu def signe bobu pour tektalé ak kawé wayam ak magaay wa bismillah la fam lo wax wala Allahu akbar.